الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. Ni sunna kukusanyika kwa ajili ya kusoma Qur'ani na kumsikiliza msomaji Qur'ani. Wala yutahaddathu indaha bima la faidata fi, wala hapazungumzwi wakati wa kusoma Qur'ani kwa mazungumzo ambayo hayana faida. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومنين يمتوم صلى الله عليه وسلم هوكوكسانيكا واتو katika nyumba yoyote katika nyumba za Allah, yani misikiti, yatluna kitaba Allah, hali ya kuwa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanasomeshana baina yao kitabu hicho, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa huwashukia utulivu, waghashiyatuhumur rahma, na rahma ya Allah huwaenea, huwafunika, وحفتهم الملائكة ملائكة هو زنغوك وتهاو وذكرهم الله في من عنده نهو تاج الله سبحانه وتعالى ووالي ملائكة وليقواكي هكوديو. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ينالزيا سنة يكسانيك واتنا كسوم قرآني kwamba jaza yao na malipo yao huwashukia hiyo sakina na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala huwaenea watu hao, lakini kwa sharti ya kusoma kitabu hicho na kufundishana katika misikiti. Qala wa yustama'u lilqari, na husikilizwa msomaji Qur'ani. Wa yustama'u lilqari, na husikilizwa msomaji Qur'ani. Liqaulihi ta'ala: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, inaposoma Qur'ani iskilizeni, waansitu na nyamazeni, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemiwa. وَلَا يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ, wala hapazungumzi wakati wa kusoma Qur'ani kwa mazungumzo yasiyo na faida, ihtiraman وتوقيرا للقرآن, وأجل يكويهشيم قرآني. ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه, حبا زنغمزي وقاتل قسم قرآني ما زنغمزي يسيون فائدة, احتراما وتوقيرا للقرآن, وأجل يكويهشيم قرآني. قوله وكره أحمد السرعة في القراءة, أميتكي الإمام أحمد haraka haraka katika kusoma Qur'ani. Wakariha Ahmadu as-sur'ata fil Qur'an, amechukia Imamu Ahmad haraka haraka katika kusoma Qur'an. Wakariha qira'ata al-alhani wa huwa alladhi yushbihu al-ghina, pia amechukia kusoma kule kwa sauti nzuri, yani kwa nyimbo nyimbo. Wa huwa alladhi yushbihu al-ghina, hiyo ni ile inofanana na nyimbo. Amechukia al-Ahmad kusoma kule kwa sauti ya nyimbo. Wa huwa alladhi yushbihu al-ghina, hii ni ile inofanana na nyimbo hizi. Wala yukrahu at-tarji'u, hasiyo makruhu at-tarji'. Atajelezea Sheikh huna at-tarji' ni ipi. قال لا يسرع في القراءة لفوات التدبر, hapasomwi haraka kwa ajili ya kufutu tadabbur, kuzingatia. Yani Qur'ani inasomwa kwa utulivu ili msomaji azingatie yale maneno ya Allah maana yake. Lakini kusoma haraka haraka inakuwa inakosekana hiyo kuzingatia. Idhan la yusra'u fil qira'a lifawati tadabburi, hapafanyi haraka katika kusoma Qur'ani kwa kukosa hiyo tadabburi mazingatio. Wala yuqra'u bil alhan, wala haisomi Qur'ani kwa alhan sauti za nyimbo. Liannahu yushbihu alghina'a wa yushghilu ani tadabburi, sababu hiyo inafanana na nyimbo na pia kushughulisha na kuzingatia. Badala ya kuzingatia maana ya Qur'ani, mtu anaangalia na kupata ule uzuri wa nyimbo nyimbo, kwa inamshughulisha mtu na kuzingatia. Wa fi sunan ad-Darimi wa huwa akhiru atharin fihi am Muhammad ibn Sirin qal كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. ولكوا السلف وكيونا سوتي هزي زنيمو كتك قرآن نوزوش. كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. ولكوا سلف وكيونا سوتي هزي زنيمو كتك قرآن نوزوش. وفي صحيح البخاري ومسلم عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيه. أليسوم أمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو يكفنغولي ومكة فتح مكة أليسوم سورة الفتح فرجع فيها أكفن ترجيع كتك كسوم كواكي. قال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. لو نجتاك كويجا أو كوكوجيني كي سموت يمتوم صلى الله عليه وسلم نجفاني. لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. لو نجتاك كوكوجيني كي سموت يمتوم صلى الله عليه وسلم نجفاني. قال الحافظ في شرحه فرجع فيها أي ردد صوته بالقراءة. أكفن ترجيه كتك كسوما يعني ردد صوته بالقراءة علي رجلي صوتياك وكل كسوما. ترجيه نيلي ترديد الصوت وكتك كسوما كوي رجلي صوتياك. حتى يلزي زيد يا فشيخ يقول ونقل عن القرطبي أنه محمول على إشباع المد في موضعه. imenukuliwa kutoka na Imam al-Qurtubi Abu Abdullah kwamba hilo linachukuliwa kuishibiza ile madda katika mahali pake. Inapokuja madda katika hizi mudud, imma maddun munfasil au maddun muttasil au maddun lazim, anakamilisha madda katika mahali pake, ndio maana hiyo tarjih. هذا قول الإمام القرطبي. ونقل عن القرطبي أنه محمول على إشباع المد في موضعه. إمن كلي وكتقان الإمام القرطبي ومهي ينشكلي وكيشبيز مد كتكما هلفاك. وقال في شرح باب الترجيع من كتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري المجلد التاسع صفحة 92 هو تقارب ضروب الحركات في القراءة. نكوكوربيشا سمبوليزا حركات كتكاكوسوما. هو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد. أصلياك نهي ترديد كوريجيليا صوتي. وترجيع الصوت ترديده في الحلق. ترجيع الصوت نترديده في الحق في الحلق ويرجلي صوتي كتك حلقي كتك كو. قال وقال بيا مسيما والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. نلذهير نكوانبا كتك هي ترجيع كنا كياسي تزيادة تأيل ترتيل كسمك وتليف قرآني. والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. إن الظهير نكوانبا كتك ترجيع كنا كياسي تزيادة تترتيل كي سوما قرآني كوتوليفو ترجيع نزايد يهيو ترتيل. فعند أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام للالة فمجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما katika nyumba yake fanama akalala thumma qama kisha akaamka usiku fakana yaqra'u qira'ata ar-rajul fi masjidin fi masjid hayyihi akawa anasoma kisomo cha mtu katika msikiti wa mtaa wake fakana yaqra'u qira'ata ar-rajul fi masjid hayyihi akawa anasoma kisomo cha mtu katika msikiti wa mtaa wake لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع akawa anasoma qiraa cha mtu katika msikiti wa mtaa wake hainui sauti yake na yusmi'u man hawlahu anamsikiliza aliye karibu yake wayurattilu na anafanya tartil anasoma kwa tartil kwa utulivu wala yurajiu na hafanyi hiyo tarjii tarjii huku mnyume anasema al-hafid anasema tardidu sauti bil qiraa ni kuirejelea ile sauti kwa kusoma hakadha sharhu al-hafid ibn hajar fi sharhihi litarjii qala ay raddada sautahu bil qiraa kuirejelea ile sauti yake kwa kusoma kama kukariri ile aya ni kama takrir kuikariri ile aya jio kuirejelea sauti yake wakati wa kusoma wallahu aalam idha kana hadha huwa maana tarji siwezi kuiigiza mimi kwa lafzi siwezi msimkanabia hebu tulitie mfano lakini hakadha wamesherehesha hawa maulama kwamba ni tardidu sauti bilqira fallahu aalam itabidi tuwarejelee wale muqriun wale mukhriun wale usoma qiraat la'allahum ya'rifuna hadha tashbih tarji'i bil qira'a wallahu a'lam qawluhu wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi wa bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar wa akhta'a wa law asaba anasema katika qur'ani kwa maoni yake wa bima la ya'lamu na kwa maana ambayo hayajui faliyatabawa maqadahu minan nar na jichagulie mahali pake makazi yake motoni wa akhta ana mikosea walau asaba hata akipatia wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi na anayesema katika qur'ani kwa maoni yake yani anaifasiri aya kwa maoni yake wa bima la ya'lamu na kwa tafsiri ambayo haijui faliyatabawa maqadahu minan nar na ajichagulie makazi yake motoni baadhi ya mfasiri hii ameshajichagulia mahali pake motoni huyo wa akhta ana amekosea walau asaba hata akipatia anayesema katika Qur'ani kwa maoni yake akafasiri aya kwa maoni yake yeye hakufuata tafsiri ya salaf au kwa anavyojua yeye hakufuata ujuzi na ufahamu wa salaf faqad tabawwa au faliyatabawwa maq'adahu minan nar qala hadithu man qala fil qur'ani bi ra'yihi faliyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu at-tirmidhi hadithi hii anayesema katika qur'ani kwa maoni yake na kwa ra'yi yake na ajichagulie mahali pake motoni rawahu at-tirmidhi an ibn abbas وحديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ من يقسم كتك القرآن كمونياك أكبتيا فقد أخطأ بيا مكسيا رواه أبو داود والترمذي عن جندب بن عبد الله وفي إسناديهما ضعف كتك إسنادي زاو كنا وضعيف حديثي زنبيلي حديثي زنبيلي كتك إسنادي زاو كنا وضعيف ومعنى قوله في الحديث فأصاب فقد أخطأ معنى قولي ياكي كتك حديثي فأصاب أكبتيا فقد أخطأ أي تكون الإصابة حصلت اتفاقا من غير علم إتكوى هي كبتيا كمبتكانا كواتفاق بلا وجوزي amepatia bila yeye mwenyewe kujua maana yake. Takunu lisabatu hasalat ittifaqan min ghairi ilmin, itakuwa hiyo kupatia kumepatikana kwa ittifaki ya maulama lakini bila ujuzi alionayo huo huyo aliyopatia. Wa huwa min kabili ma yuqalu fihi ramyatun min ghairi ramin, hii ni katika upande wa yule anayesema kwamba ni ramya min ghairi ramin, yani kutupa tu, kutupa tu bila kukusudia. Mtu anaweza akatupa tu kitu akatoa jawabu tu bila mwenyewe kujua kumbe amepatia, si ndio? Ndio ramyatun min ghairi ramin. Kwa vyovyote ni kwamba mtu kusema Qur'ani au kufasiri Qur'ani au hadithi bila kujua ni madhambi, ni madhambi eh? Ni madhambi. Mtu anajifasiria tu aya za Allah au hadithi za Mtume sallam anavyotaka yeye na kumbe ni makosa, ni haramu. Ndio kusema ala Allahi bighairi ilmin, bila ujuzi wote, ni katika mambo ya haramu. Mtu anapata madhambi kusema juu ya Allah bighairi ilmin, na ndio wengi tuko hivyo eh? Wengi tuko hivyo katika mabaraza ya kahawa, mtu anatoa tu aya anajifasiria tu eh, manake watu wanamsikiliza pale, anajisemea tu bila kujali kwamba ni maneno ya Allah, ni hatari kukosea, lakini mtu anafasiri kama anavyopenda yeye, kama anavyotaka yeye, kwa ajili ya kufurahisha watu au kadha, ni haramu, anapata madhambi. Kwa hiyo haitakiwi mtu kusema katika Qur'an, pamoja na kwamba hadithi hizi sio sahihi eh? Hadithi hizi sio sahihi, lakini kuna aya inayothibitisha hivyo eh, wa antakulu ala Allahi ma la ta'alamun, ni katika madhambi kusema kwa Allah jambo ambalo hamlijui. Kwa ni hatari kufasiri Qur'ani na hadithi kwa tafsiri za makosa, kwa mtu mwenyewe ambaye hajui akafasiri kwa makosa. Kama mtu ni mwanachuoni amekosea, hiyo hapana shaka kwamba maulamaa pia wanakosea, lakini mtu hujui, mtu hujui ni ami wala si talibul ilmi, wewe watafsiri unavyotaka wewe, hiyo ni makosa, ni madhambi. Qauluhu wala yajuzu lilmuhdithi masul mushafi walahu hamluhu bi'ilaqatin au fi khurjin fihi mata'un wa fi kammihi au kummihi walahu tasaffuhuhu bi'udin wa nahwihi walahu masu tafsirin wa kutubin fiha Qur'anun. Haijuzu kwa muhdith asiye na udhu kushika msahafu. Wala yajuzu lilmuhdith masu lmushafi, haijuzu kwa muhdith asiye na udhu kushika msahafu. Walahu hamluhu, na yajuzu kubeba msahafu bi'ilaqatin au fi khurjin fihi mata'un wa fi kummihi. Yajuzu kubeba msahafu bi'ilaqa, ilaqa ni kile kitu cha kubebea hivi, amebeba kitu juu yake kuna msahafu, jiwa ilaqa. Au fi khurjin fihi mata'un wa fi kummihi, au katika khurjin mzigo amba mfuko ambao una mzigo, yani mushaf uko katika mzigo ambao ameubeba, hana udhu, lakini mashafu ile iko katika mfuko ulio na mzigo mwingine. Wa fi kummihi, na katika mfuko wake wa kanzu, hana udhu lakini amebeba msahafu katika mfuko wake. Walahu tasaffuhuhu, yajuzu pia kugeuza safahat za mushaf bi'udin wa nahwihi, kwa kijiti au mfano wake. Walahu masu tafsirin wa kutubin fiha Qur'anu, yajuzu kushika tafsiri na vitabu ambavyo vina Qur'ani ndani yake. Qala taqaddama qariban alistidlalu bikawni almuhdithi la yamassu alqur'ani, imetangulia karibuni kutolea dalili kuwa muhdith asiye na udhu kwamba hashiki Qur'an. Wa fi sahih al-Bukhari fi babi qira'ati ar-rajul fi hijri imra'atihi wa hiya ha'il, mlango wa kusoma mtu katika mapaja ya mke wake na hali ni mwenye hedhi huyo mke wake. Qauluhu wa kana Abu Wa'il yursilu khadimahu wa hiya ha'il ila Abi Razin lita'tiyahu bil mushaf fatumsikahu bi'alaqah, alikuwa Abu Wail akimtuma mtumishi wake wa hiya haidh, na hali ni mwenye hedhi, akimtuma kwa Abi Razin ili amletee msahafu, litaatiahu bil mushaf, ili amletee mushaf, fatumsikahu bialaqatihi, anaushika huo msahafu bialaqatihi, kwa hicho ki alaka, kitu cha kushikia hivi, kuonesha kwamba haushiki wenyewe ule msahafu. Khadim ni msichana, yursilu khadimahu wa hiya haid. Neno khadim nasema linatumika kwa mvulana na msichana, khadim iwe ni mvulana iwe ni msichana, ni khadim. Hasa alikuwa akimtuma umtumishi wake msichana wa kazi, wa hiya haid, na hali mwenye hedhi, ila Abi Razin, ili amletee mushaf, fatumsikahu bi alaka. Ala, قال الحافظ في شرحه: وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. أمي يونغا يعني هي مكوجني معلق أمي فانيني موصول ابن أبي شيبة وإسنادي إليه صحيح. ثم يلزي جوزي اختلاف يا مولاما كتك جنبه هيلي لكشيك مصحف كما بعض يا مولاما سيما إن جوزو inajuzu kushika mushaf kwa asiyekuwa na hadath, asiyekuwa na udhu, asiyekuwa na udhu, yajuzu kusoma na kushika mushaf. Alhaid kadhalika yajuzu kusoma na kushika mushaf. Tumesema kauli ya baadhi ya maulama na wanadalili, wanadalili tumesoma hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha fi hijjatil wadaa, alipoingia katika siku zake mtume akamwambia: if'ali ma yaf'alu alhajju ghaira alla tatufi, fanya yote anaofanya mwenye kuhiji isipokuwa kutufu alkaaba. Kadhalika na kusoma Qur'ani, kusali, imekuja katika hadithi nyingine kwamba haid hawezi kusali, wala mwenye hadath asiye na udhu. Kwa hiyo hadithi hii ndio wamechukulia maulama au wengine kwamba yajuzu pia kushika kusoma mushaf yule haidh. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ameelezea hii katika Dimau Tabi'iyya jambo hili. Kwa hiyo hii kufungua safahati za mushaf kwa kijiti ni takalluf, tabaan ni takalluf, mshanifahamu Qala wa man tasaffahahu bi'udin la yu'tabaru massan lahu li'anna al-massa bil'ud, asema ile mwenye kugeuza zile safahat za mushaf kwa kijiti hazingatii kwamba ni mwenye kushika huo mushaf. Li'anna al-massa bi'ud bil'ud, sababu ile kushika ni kwa hicho kijiti. Wa man massa kutuba at-tafsiri wal kutubi aw wal kutuba allati fiha Qur'anun la yu'tabaru massan lil-Qur'an, mwenye kushika vitabu vya tafsir na vitabu ambavyo vina Qur'ani hazingatii kwamba ni mwenye kushika Qur'ani. Wa amma kutubu at-tafsir allati yakunu at-tafsiru fiha hawashi lil-Qur'an falahu massuha, ama vitabu vya tafsir ambavyo inakuwa tafsiri ndani yake ni hawashi, ile chini ya sharh, ile maelezo yaliyo chini kule ndio hawashi ya Qur'an. Falahu masuha, yajuzu kushika vitabu hivyo. Lakin la yamassu al-Qur'ana illa an yatasaffahu bi'udin, lakini hagusi hashiki Qur'an isipokuwa ageuze zile safahati kwa kijiti. Hii ni takalluf, ni kujikalifisha, ni uzito, ni uzito, lakini kauli hii ya upande mwingine kwamba yajuzu kushika Qur'ani na kusoma Qur'ani kwa asiyekuwa na udhu ni kauli ambayo ni nyepesi na inasahilisha hiyo kusoma Qur'ani. Tumefahamu, kwa hiyo masala hani khilafia, na wanasema hakuna dalili sahihi ya hadithi sahihi inayokataza asiyekuwa na udhu kusoma Qur'ani au kushika mushaf au haidh. Hakuna hadithi sahihi, zilizokuja ni hadithi dhaifu za kukataza asiyekuwa na udhu kushika au kusoma Qur'ani, zimekuja hadithi dhaifu nyingi tu, lakini hakuna hadithi sahihi inayokataza jambo hilo. Lakini tutasema mara kwa mara, aula na bora zaidi ni mtu kusoma Qur'ani wakati ana udhu wake, kadhalika haidh ni kusoma Qur'ani wakati ameshatoharika na hedhi yake, hiyo ni aula. lakini hakuna uharamu wa kusoma Qur'ani. Wayajuzu lilmuhdith kitabatuhu min ghairi massin, yajuzu pia kwa asiye kuwa na udhu kuiandika Qur'ani bila kuishika. Wa akhdhul ujrati ala naskhihi, na kuchukua ujra kwa kuikopi hiyo Qur'ani pia inajuzu. Qala ash-Sheikh hafidhahullah, yajuzu lilmuhdithi kitabatu al-Qur'ani duna an yamassa ma yaktubuhu, inajuzu kwa asiye kuwa na udhu kuandika Qur'an bila kushika hicho anachokiandika. Shona hadha takalluf, ini takalluf jiddan. Yajuzu kwa muhdith asiye kuwa na udhu kuandika Qur'ani bila kushika hicho anachokiandika. Lianna alkitaba tashabihatun bitasahufi almushafi bi'ud, sababu kuandika inafanana na ile kugeuza safahati za mushaf kwa hicho kijiti. Kwa hiyo akiandika asishike hicho anachokiandika. Wayajuzu akhdhu alujrati ala naskhihi mutlaqan, inajuzu kuchukua ujra, kuchukua ujra malipo kwa kuikopi hiyo Qur'ani kwa hali zote. Yajuzu kuchukua malipo kwa ajili ya naskhi au kuikopi Qur'an au kuiandika Qur'an. Sawaun kana an-nasikhu tahiran au muhdithan, sawa alikuwa huyo mwenye kukopi yuko tahara au ni mwenye hadath. Lianna akhdha al-ujra fi muqabil al-juhdi alladhi badalahu fil kitaba, sababu kuchukua yale malipo ni katika mkabala wa juhudi alizozitoa katika kuandika ile Qur'ani. Kwa hiyo naskhi al-Qur'an au kuiandika Qur'ani yajuzu kuchukua ujira wa jambo hilo, kama inavyojuzu kuchukua ujira kwa kuifundisha Qur'ani, si ndio? Yajuzu kuchukua ujira kwa kuifundisha Qur'ani, unamfundisha mtoto Qur'ani au mtu mzima Qur'ani halafu unachukua malipo ya kufundisha. Baadhi ya Waislamu wanasema kwa nini achukua malipo, si ni Qur'ani ile bwana, maneno ya Allah pia hawa walimu watakawalipwe, watu wanafundisha maneno ya Allah. Wanatoa hoja hizo baadhi ya watu wasiojijua, baadhi ya watu wasiojijua, kwa nini walimu wachukue nani hizo kufundisha alif ba pia wachukua pesa, ala na zile alfabeti wachukue pesa wale walimu wa sikula, lakini sisi tusichukue pesa, manake hii ni Qur'ani. Nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia? Yani sisi tukae na njaa wale walimu wale wanaofundisha economics na nini, wale ndio muwape pesa, wana haki wale. Hii elimu ya ibada ndio sisi hatuna haki ya kuchukua pesa, walimu hawa bwana wanapenda pesa sana. Subhana, huku ni kupenda pesa, mwafundishwa ilmu bwana, ilmu ya sheria, maneno ya Allah Qur'ani, mwafundishwa wasema kwamba walimu hawa hawana haja ya kupewa pesa, maanake wakae na njaa tu, si wanafundisha dini, hakuna haja ya kuwalipa hawa. Wale ndio hakuna haja ya kuwalipa, maana elimu yao sio ya ibada, elimu yao ni elimu ya kidunia, si chofundisha elimu ya akhira. Kwa hiyo yajuzu kuchukua ujira kwa kukopi na kuiandika Qur'ani mutlaqan, sawa huyo annasikh mwenye kuikopi yuko tahara au ni muhdith. Lianna akhdha al-ujra fi muqabil al-juhdi alladhi badalahu fil kitaba, kuchukua ujira ni katika mkabala wa juhudi ambazo amezitoa katika kuandika. Kufundisha Qur'an ni katika mahari ya kumwoa mke. Nyi mwaona kufundisha Qur'ani ni kitu kidogo. Mahari mke apewa kufundishwa Qur'ani. Mtume alimwozesha sahabi mmoja, nenda kamfundishe Qur'ani. Huna mahari? Haya, wajua sura gani? Ana sura kadha kadha. Nenda kamfundishe huyo, ndio mahari yako. Sio mcheze Qur'ani wa. Kitu ikawa ni mahari, ujua ni kitu cha thamani hicho. Mahari ya mke mzima wa muoa mweka nyumbani, mahari yake umemfundisha Qur'ani. Alafu watu wanasema wasichukue ujira walimu hao, wacheni tu wafe na njaa. Hakuna tutachukua ujira. Wallahu alam, barakallahu fikum.